skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi postawili na zmianę. Pierwszą turę wyborów parlamentarnych wygrywają narodowcy. Strażacy mają pełne ręce roboty w związku z burzami. Tylko na Pomorzu wiatr zerwał kilkanaście dachów. Rosja zakłócała w tym roku sygnał GPS w setkach lotów brytyjskich maszyn nad Europą Wschodnią, ujawnia prasa na Wyspach. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy francuska nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe. 3 tygodnie temu wygrała eurowybory, teraz pierwszą turę wyborów do parlamentu. Według sondażowych wyników zdobyła 34% głosów. Drugie miejsce zajęła koalicja Nowy Front z poparciem na poziomie 28%, a trzecie partia Odrodzenie prezydenta Emmanuela Macrona, zdobywając 22% głosów. Frekwencja wyniosła 67%. Francuzi tak licznie przychodząc na wybory pokazali, że ich kraj potrzebuje zmian, powiedział w Polskim Radiu 24 Aleksander Olech z portalu Defense24.pl. W końcu dochodzą do władzy zwolennicy Marine Le Pen. Owszem, mają jeszcze chwilę czasu na to, żeby zerzeć szyki makroniści i także koalicjanci, ale w tym momencie mamy Francję, która miała dość sytuacji wewnętrznej, nieuporządkowanej i to jest właśnie efekt tych zaniedbań od kilkunastu lat i to jest sygnał właśnie od Francuzów, że czas wyjść z domu. Przypomnę, że ta frekwencja jest najwyższa od prawie 30 lat. A liderka francuskiej skrajnej prawicy oświadczyła, że zdobyła w pierwszej turze miejsce w parlamencie, poinformował dziennik Le Monde. Marine Le Pen zaapelowała o wsparcie jej ugrupowania również w drugiej turze, dodając, że potrzebuje ono większości bezwzględnej, która umożliwiłaby rozpoczęcie odbudowy Francji oraz przywrócenie jedności i harmonii narodowej. 1847 zgłoszeń odebrali do 21 strażacy w związku z burzami. Najwięcej było ich w województwie wielkopolskim ponad 500, w pomorskim 259, w śląskim i łódzkim po 200. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej poinformował, że w Szklarce Mieleńskiej po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze. Po godzinie 18 też otrzymaliśmy zgłoszenie w powiecie ostrowskim w miejscowości Świeta i podobnie też w miejscowości Granowy w powiecie ostrowskim. Tam doszło do uszkodzenia czy zerwania dachów wskutek właśnie silnych podmuchów i gradobicia, które przeszło przez tamten powiat. Strażacy zabezpieczają te zerwane dachy, ale też nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W powiecie złotowskim ewakuowano obóz harcerski. Na Pomorzu wiatr zerwał kilkanaście dachów. Doszło też do zalań wielu posesji. Tam też potrzebna była ewakuacja młodzieży, mówi rzecznik Pomorskiej Straży, kapitan Jakub Friedenberger. 7 obozów ewakuowało się do miejsc rezerwowych. Były to różnego rodzaju pomieszczenia gminne i budynki OSP, czyli miejsca takie bezpieczne. I na ten moment nie mamy żadnych osób poszkodowanych. Na terenie całej Polski obowiązują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające o burzach. Trwa wymiana ambasadorów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra Radosława Sikorskiego listy odwołujące ze stanowiska dostało już kilkudziesięciu dyplomatów. Nowi ambasadorowie zostali wyznaczeni m.in. w Genewie przy ONZ i NATO, a także w USA oraz w Katarze. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna zapowiedział, że część dyplomatów powołanych jeszcze przez poprzedni rząd zostaje. Tak jest chociażby z placówką w Chinach. Z mojej wiedzy wynika, że ambasador w Chinach sprawuje się dobrze. Nauczył się chińskiego nawet. Pan ambasador w Chinach, pan ambasador Kumoch jest wybitnym poliglotą. Minister dodał, że liczy na poparcie kandydatów wskazywanych przez resort spraw zagranicznych. Chodzi nam o sprawne działania w dyplomacji, podkreślił Andrzej Szejna. Rosja zakłócała w tym roku sygnał GPS w setkach lotów brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych przelatujących nad Europą Wschodnią, ujawnił The Sunday Telegraph. A w marcu tego roku zakłócenie sygnału GPS zauważono w odrzutowcu RAF-u, którym minister obrony Grant Shapps podróżował do Polski. Miało to miejsce w czasie, gdy samolot znajdował się w stosunkowo niewielkiej odległości od rosyjskiego obwodu królewieckiego. Francuscy siatkarze po raz drugi wywalczyli złoto Ligi Narodów. W finale w Łodzi pokonali Japończyków 3-1. Na najniższym stopniu podium stanęli Polacy po wygranej ze Słowenią 3-0. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Amerykańska grupa Robert John and the Wreck to gitarowy kwintet ze świetnym wokalistą. Ten skład działa od 2011 roku, no i ma opinię takiej nowej nadziei southern rocka, szlachetnego amerykańskiego gatunku muzycznego. Nowy album Roberta Johna i jego kolegów, nowy album studyjny, nosi tytuł Red Moon Rising, oto utwór tytułowy. Gdyby państwo szukali, to ten John pisze się bez H w środku, tylko J-O-N. Robert John and the Wreck, Red Moon Rising, płyta wydana przed chwilą dosłownie w wytwórni Joe Bonamassa Journeyman Records. No a wspomniane przed chwilą Bonamassa, jak państwo wiedzą z audycji sprzed tygodnia, cieszy się nową płytą koncertową. Thank you. Tydzień temu powiedziałem Państwu, że to ważna płyta dla Joe Bonamassy. Nie rozwijając tej myśli, to może teraz dopowiem. No to ważna dla niego płyta, bo Joe Bonamassa wystąpił na swoim terenie. No nie na rodzinnym, bo przyszedł na świat w stanie Nowy Jork i na wschodnim wybrzeżu Stanów spędził wczesną młodość, ale po pierwszych sukcesach w 2003 roku przeniósł się jednak do Los Angeles, no i to teraz jest jego miejsce na ziemi. Tam ma przyjaciół i tam ma fanów, tam ma znajomych. Wielokrotnie występował wcześniej w innym lokalnym amfiteatrze, znanym jako The Greek Theatre, czyli Teatr Grecki, no ale na taki galowy, orkiestrowy występ w The Hollywood Bowl musiał czekać wiele lat i w końcu te marzenia zostały spełnione, a potem wydane na płycie. I'm so dead. Joe Bonamassa z orkiestrą za plecami, no niewielką symfoniczną, ale taką solidną, 40-osobową, z dobrymi aranżacjami. Slow Jean, tytułowa ballada z płyty wydanej w 2007 roku, no a teraz wykonana na takiej koncertowej scenie. Joe Bonamassa ma już kolejne plany, proszę Państwa. Nowy album studyjny w przyszłym roku i europejska trasa koncertowa. I uwaga, uwaga, Joe Bonamassa powróci do Warszawy, bo jego ostatnie koncerty odbywały się głównie w Katowicach, w Spodku. No a teraz Torwar, Warszawa, 3 maja przyszłego roku. Joe Bonamassa ze swoim zespołem. Program trzeci, audycja Dym na wodzie. Jeszcze jedna płyta świeża ze Stanów Zjednoczonych. Oto zespół Widespread Panic. Dollar, dollar, Widespread Panic to amerykański zespół rockowy z blisko 40-letnią już historią, znany z długich koncertów i równie długich gitarowych solówek lidera grupy, no a liderem jest od początku istnienia formacji znakomity gitarzysta John Bell. Była spora przerwa, bo poprzedni album studyjny 9 lat temu, ale wreszcie pokazała się kolejna 13. płyta Snake Oil King. Widespread Panic i płyta zawierająca solidną porcję gitarowej muzyki rockowej. Pleasure. simple smile. Widespread Panic należy do grupy sławnych amerykańskich jam bandów. Nie tylko grają długie koncerty, ale także każdy z nich jest inny. Jeszcze nigdy nie powtórzyli tej samej listy utworów. Zawsze jest jakaś niespodzianka, co najmniej w wykonaniu nagrań. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgam teraz po wydawnictwo nowe, a zarazem historyczne. Oto Steven Wilson zmiksował kolejną płytę zespołu Jethro Tull. Tym razem to Bursting Out, czyli pierwszy koncertowy album Jethro Tull, wydany w 1978 roku. Album ten zawierał nagrania z różnych występów, zarejestrowane w trakcie europejskiej trasy po wydaniu płyty Heavy Horses. W tym czasie to był taki podwójny winylowy long play, bardzo ceniony w Polsce, oczywiście prezentowany także w Trójce. W sześcioosobowym składzie Jethro Tull obok fenomenalnego lidera Iana Andersona grał jeszcze wtedy najlepszy w historii Jethro Tull gitarzysta Martin Barre. Nowe wydanie Bursting Out to przede wszystkim remix Stevena Wilsona, znacząco poprawiający brzmienie dawnej płyty. Feeling alone, the armies up the road, starvation and the moat, and a cup of tea. Aquila, my friend. Don't you start away uneasy. Your borrowed song, oh, you see, it's only a beat. Do you still remember December's foggy breeze? When the ice that clings onto your beard was screaming agony. Hey! When you snatch your iconic last breath with the sheet of the sounds, and the flowers burning like madness in the spring. Sun streaking cold, my nobel wandering early. Hurting mad as he bends the pick of target. He goes down to the bottom, warms his feet. My feeling, my love, and the armies up in the roads. Salvation and a hope in a cup of tea. Aquan, my friend, don't you start away and easy. Feeling like a dead duck, I spit it up using rubbish, but I Jethro Tull, Bursting Out, historyczne wydawnictwo zremiksowane przez Stevena Wilsona. Po tej pracy Steven Wilson wraca do własnej autorskiej działalności. Na początek przyszłego roku zapowiada nowy album z długimi utworami o tematyce kosmicznej, a potem trasę koncertową, która dotrze także do naszego kraju. Polskie występy planowane są 4 czerwca w Warszawie i 5 czerwca w Gliwicach. Dym na wodzie powróci po północy.